Розділ 15. Готель Алабель Етуаль. Через 2 години після події, про яку ми щойно розповіли, і від якої на обличчі в Катерини не залишилось ніякого сліду, пані Десов, скінчивши свою роботу у королеви, повернулася до себе. За нею прийшов Генріх і, дізнавшись від Даріоли, що приходив Ортон, пішов прямо до дзеркала і взяв записку. Як ми вже й казали, зміст її був такий. Сьогодні ввечері о 10-й годині вулиця Арберсек, готель Алабель Етуаль. Якщо прийдете, не відповідайте нічого. Якщо не прийдете, скажіть «ні» посланцеві. Крім підпису, в ній не було нічого. «Генріх обов'язково піде на побачення», – казала собі Катерина. «Бо коли б він і не хотів піти, то вже не знайде посланця, щоб сказати йому «ні». Катерина не помилилась. Генріх розпитав про Ортона, і Даріола сказала, що він вийшов разом з королевою матір'ю. Але записка була на місці, а Генріх знав, що бідолашний хлопець не здатний до зради, і тому не турбувався. Він пообідав, як звичайно, за королівським столом, і король за обідом дуже підсміювався над незграбністю Генріха ранком під час полювання з птахами. Генріх виправдовувався тим, що він людина гірська, а не житель долин, але пообіцяв Карлу навчитися полювати з птахами. Катерина була чарівна і, встаючи з-за столу, попросила Маргариту залишитись у неї на весь вечір. О 8-й годині Генріх узяв 2 своїх дворян, вийшов з ними через ворота Сен-Оноре, зробив великий обхід, увійшов баштою де Буа, переїхав Сену паромом Неель і дійшов до вулиці Сен-Жак. Там відпустив своїх провожатих, ніби це була якась любовна походенька. На розі вулиці Матюрен він побачив чоловіка у плащі, верхи на коні. Генріх підійшов до нього. «Мант», – сказав невідомий. «По», – відповів король. Невідомий зараз же зліз коня. Генріх закутався в його плащ, увесь забризканий грязюкою, сів на коня, з якого аж пара вставала, проїхав вулицею Лагарі, переїхав міст Сен-Мішель, проїхав вулицю Бартелемі, переїхав знову річку мостом Мен'є і доїхав до набережних, повернувши на вулицю Арберсек і постукав тут у двері до метра Лагрюєра. Ламоль був у відомій нам уже залі і писав довгого любовного листа. Ви знаєте кому. Кокона був у кухні з Лагрюєром, доглядаючи за 6 курібками, що смажилися на рожні, і провадив із своїм приятелем, хазяїном готелю, дискусію про стан засмаженості і час, коли коріпок треба зняти з рожна. У цю мить постукав Генріх. Григуар пішов відчиняти і завів коня до конюшні, а подорожній увійшов у хату, постукуючи чобітьми в підлогу, немов би розминаючи занімілі ноги. «Ей, метре, Лагрюєр!» – гукнув Ламоль, не перестаючи писати. «Тут вас якийсь дворянин питається?» Лагрюєр підійшов, оглянув Генріха з голови до ніг і, не відчувши великої пошани до його плаща з товстого сукна, спитав у короля. «Хто ви?» «Ек, кров Божа!» – сказав Генріх, показуючи на Ламоля пальцем. «Пан це й уже сказав вам. Я дворянин із Гасконі, приїхав до Парижу влаштуватися при дворі. А що вам треба? Кімнату і вечерю?» «Хм», – сказав Лагрюєр, – «є у вас слуга?» Це, як відомо, було звичайне в нього запитання. «Ні», – відповів Генріх, – «але я сподіваюся найняти, коли влаштуюсь». «Я не віддаю панської кімнати без людської», – сказав Лагрюєр. «Навіть коли я заплачу за вечерю ноблю? Про гроші ми поговоримо завтра». «О, ви дуже щедрий, мій дворянине», – сказав Лагрюєр, недовірливо поглядаючи на Генріха. «Ні, але, сподіваючись перебути вечір і ніч у вас в готелі, що його дуже хвалив мені наш дворянин, який жив тут, я запросив сюди на вечерю одного мого друга. Є у вас арбуаське вино?» «Є таке, що й беарниць не п'є кращого». «Добре, Я плачу за нього окремо. А от і мій гість. Справді, двері відчинилися, і увійшов другий дворянин, на кілька років старший від першого, з величезною рапірою при боці. «А, – сказав він, – ви дуже точний, мій молодий друже. Для чоловіка, що зробив 200 льє, прибути в призначений час – річ непроста». «Це ваш гість? – запитав Лагрюєр. «Так, – сказав перший подорожній, підходячи до молодого чоловіка з рапірою і стискаючи йому руку. «Накривайте вечерю». «Тут чи у вас в кімнаті?» «Та де хочете». «Метре», – сказав Ламоль Лагрюєру, «звільніть нас від цих гугенотських фігур. Ми з Кокона не матимемо змоги і слова сказати про наші справи». «Накривайте вечерю на третьому поверсі», – сказав Лагрюєр. «Прошу, панове, прошу». Приїжджі пішли слідом за Григуаром, що йшов попереду, присвічуючи їм. Ламоль слідкував за ними очима, поки вони зникли, і раптом, повернувшись, побачив Кокона, що виставив голову з кухні. Великі витріщені очі і розкритий рот надавали цій голові неймовірно здивованого вигляду. Ламоль підійшов до нього. «Чорт забирай», – сказав Кокона. «Ти бачив?» «Що?» «Цих двох дворян». «Ну то що?» «Я заприсягся б, що це...» «Хто?» «Та король Наварський і чоловік у червоному плащі». «Присягайся, коли хочеш, тільки не дуже голосно». «Ти теж впізнав?» «Звичайно». «А що їм тут робити?» «Якісь любовні фіглі». «Гадаєш?» «Певен». «Ламоль, мені більше до вподоби удари шпаги, ніж ці любовні фіглі. Я ладен був заприсягтися, а тепер іду в заклад». «Що в заклад? Що тут змова?» «Ти здурів? Кажу тобі». «А я кажу, що коли вони і влаштують змову, то це їхнє діло». «А, це таки правда?» «До того ж, – сказав Кокона, – я не служу вже у пана Далансона, хай роблять, що хочуть». І бачачи, що куріпки, які Кокона вважав за найкращу частину свого обіду, присмажились так, як він любив, гукнув метре Лагрюєра зняти їх з рожна. Тим часом Генрих з Демуї розташувалися у себе в кімнаті. «Ну, сір, – сказав Демуї, коли Григуар накривав на стіл, – бачили ви Ортона?» «Ні, але я знайшов записку, яку він поклав за дзеркало. Хлопчина, певно, перелякався, бо коли він був там, прийшла королева Катерина. Отже, він пішов, не дочекавшись мене. Я був занепокоївся на хвилину, бо Даріола сказала, що королева мати довго розмовляла з ним». «О, нема чого турбуватись. Він хлопчина хитрий. І хоч королева мати своє діло знає, він її обкрутить, я певен». «А ви, Демої, бачили його?» – спитав Генріх. «Ні, але побачу вночі. Опівночі він прийде сюди з рушницею. Він все розкаже мені дорогою». «А чоловік, що був на розі вулиці Матюрен?» «Який? Що дав мені коня і плащ? Певні ви в ньому? Це один з найвідданіших наших людей. До того ж, він не знає вашої величності і не поінформований про справу». «То можемо говорити цілком спокійно?» «Без сумніву. До того ж, Ламоль на варті». «Чудово. Ну що ж, сір, що каже пан Далансон?» «Пан Далансон не хоче їхати. Він сказав це цілком певно. Обрання герцога Данжу на короля польського і недуга короля змінили всі його наміри». «Отже, він розбив наші плани». «Так». «Зрадив нас». «Ще ні, але зрадить при першій нагоді». «Боягуз, віроломець! Чому він не відповідав на листи, що я писав йому?» «Щоб мати докази, а самому їх не давати. А поки ми чекали його, все пропало. Так, де ми?» «Навпаки, сір, усе врятовано. Ви знаєте, що вся партія, окрім фракції принца де Конде, на вашому боці і використовує герцога, з яким вона нібито має зносини, тільки як прикриття. зняв аудієнцію польським послам, я все зв'язав, усе об'єднав коло вас. Щоб тікати з герцогом Далансоном, вам досить було сотні людей, а я зібрав 500. Через тиждень вони будуть готові, розташувавшись по дорозі до По. Це буде не втеча, це буде відступ. Досить вам, сір, 1500 чоловік? Чи вважатимете ви себе в безпеці з таким військом? Генріх посміхнувся і, ляснувши Демої по плечу, сказав: «Ти знаєш, Демої, і лише ти один знаєш, що з природи своєї король Наварський не такий страхополох, як гадають». «Ну, господи, я знаю, сір, і сподіваюся, незабаром вся Франція знатиме це так само добре, як я. Коли ти конспіруєш, треба дбати про успіх. Перша умова успіху – рішучість. А щоб рішучість була швидка, пряма, гостра, треба мати певність в успіхові. Ну що ж, сір, в які дні буде полювання? Кожні 8 або кожні 10 днів. То з псами, то з птахами. Коли відбулося полювання востаннє? Сьогодні. Через 8 або 10 днів після сьогоднішнього буде знову полювання? Без сумніву. Може, навіть швидше. Слухайте, усе, здається, мені цілком затихло. Герцог Данжу поїхав. Про нього майже ніхто не згадує. Король з кожним днем одужує. Переслідування наших одновірців майже припинилось. Робіть милі види королеві матері і панові Далансону. Кажіть йому щоразу, що ви не можете їхати без нього. Подбайте, щоб він повірив. Це найважче зробити. Не турбуйтесь, повірить. Думаєте, він так довіряє вам? Ні, боронь Боже, але він вірить усьому, що каже королева. А королева служить нам щиро? О, я маю доказ цього. До того ж вона чистолюбна. І корона Наварська, навіть ще не здобута, пече її чоло. Добре. За 3 дні до полювання сповістіть мене, де воно відбудеться. У Бонді, Сен-Жермені чи в Рамбольє. Додайте, що ви готові, і коли побачите, що пан де Ламоль промчить перед нами, женіть за ним чимдуж. Коли ж ви виїдете з лісу, королеві матері, якщо вона схоче схопити вас, доведеться гнатися за вами. Ну, а її нормандським коням не побачите, сподіваюсь, навіть підків у наших арабських та іспанських бігунів. Добре, Демої. Є у вас гроші, сір? Генріх зробив гримасу, яку завжди робив, коли в нього питали про гроші. Не дуже, сказав він, але, гадаю, у Маргарити є. Ну що ж, чи у вас, чи в неї, візьміть їх з собою якомога більше. А ти, поки дійде до діла, що думаєш робити? Після того, як я досить діяльно займався справами вашої величності, дозволите ви мені зайнятися трохи й своїми власними. Займіться, Демої, займіться. Але що за справи? Слухайте, сір, Ортон сказав мені, він хлопчина дуже спритний, рекомендую його вашій величності, Ортон сказав мені вчора, що зустрів коло арсеналу одного розбійника, Морвеля, що очуняв завдяки піклуванню Рене і відігрівається на сонці, як змія. Та він і справді змія. Ага, розумію, сказав Генріх. А ви розумієте, добре. Ви, сір, будете колись королем. Якщо у вас буде якась помста, як у мене, ви помститеся, як кличуть королю. Я солдат, і мушу помститися, як солдат. Отже, коли всі наші справи будуть влаштовані, це дасть тому розбійникові ще днів 5-6 поправляти здоров'я. Я піду теж погуляти коло арсеналу і приткну його до землі 4 добрими ударами рапіри. Тоді покину Париж не з таким тяжким серцем. «Закінчуй свої справи, друже мій, закінчуй», – сказав Беарнець. «До речі, ти задоволений з Ламоля, правда?» «Чудовий хлопчина, відданий вам душею і тілом, сір. Можете покладатись на нього, як на мене, відважний. І головне, вміє мовчати. Ну, він поїде з нами в Навару, Демої. І коли ми прибудемо, ми знайдемо, чим нагородити його». хвилину, коли Генріх своєю лукавою усмішкою проказав ці слова, двері раптом розчинилися, і з'явився той, про якого щойно говорилося, блідий і схвильований. «Тікайте, сір, тікайте!» – крикнув він. «Дім оточили!» «Оточили?» – скрикнув Генріх, схоплюючись. «Хто?» «Королівська гвардія!» «О!» – сказав Демої, витягаючи пістолети з-за поясу. «До бою, здається!» «Так», – сказав Ламоль. «Багато допоможуть ваші пістолети. Що зробите ви проти 50 чоловік?» «Правда», – сказав король. «Якщо якийсь спосіб зникнути, є один. Я вже його раз використав. Якщо ваша величність підете за мною, а Демої?» «Пан Демої теж може піти, коли хоче, але треба поспішати». На сходах почулися кроки. «Занадто пізно», – сказав Генріх. «Ах, коли б тільки затримати їх на 5 хвилин», – скрикнув Ламоль. «Я міг би поручитися за безпеку короля». «То ручайтеся, пане», – сказав Демої. «Я беруся затримати їх. Ідіть, сір, ідіть». «Що ти хочеш зробити?» «Не турбуйтеся, сір, ідіть швидше». І Демої почав з того, що заховав тарілку, серветку і склянку короля, ніби він був за столом сам. «Ідіть, сір, ідіть!» – крикнув Ламоль, хапаючи короля за руку і тягнучи його на сходи. «Демої, відважний мій Демої!» – скрикнув Генріх, простягаючи руку молодому чоловікові. Демої поцілував руку, виштовхнув Генріха з кімнати і засунув за ним двері на засув. «Так, так, розумію», – сказав Генріх. «Він здасться, а ми врятуємося тим часом. Але який диявол міг нас видати? Ідіть, сір, ідіть, вони вже на сходах!» Справді, світло від факелів почало підійматися вгору на вузьких сходах, а знизу чути було ніби брязкіт шпаг. «Тікайте, сір, тікайте!» – говорив Ламоль. І, ведучи короля в пітьмі, вивів його на 2 поверхи вище – штовхнув двері в якусь кімнату, засунув їх на засув і, відчинивши вікно, сказав: «Сір, ви дуже боїтеся ходити по дахах?» «Я?» – сказав Генріх. «Де ж такий мисливець, що полював на серн?» «То йдіть за мною, ваша величність, я знаю дорогу і буду вам за провідника». «Ідіть», – сказав Генріх, – «я йду за вами». Ламоль ступив на вікно перший. Пройшов широким карнизом до жолобини, утвореної 2 покрівлями. До цієї жолобини виходила мансарда без вікна, з якою був хід до нежилого горища. «Сір», – сказав Ламоль, – «от ви і коло пристані». «Ага», – сказав Генріх, – «так краще». І витер своє бліде чоло, на якому виступав краплями піт. «Тепер», – сказав Ламоль, – «справа піде сама собою. Горище має вихід на сходи. Сходи виходять у коридор, коридор на вулицю. Я пройшов цією дорогою, сір, в таку саму страшну ніч, як ця». «Ходімо, ходімо», – сказав Генріх. «Вперед!» Ламоль перший прослизнув, узяючи отвір, добрався до нещільно причинених дверей, відчинив їх, спинився на кручених сходах і, подаючи королю в руку вірьовку, що правила запоруча на сходах, сказав: «Ідіть, сір». На середині сходів Генріх зупинився. Він дійшов до вікна, що виходило в двір готелю «Алабелітуаль». З вікна видно було, як сходами з протилежного боку бігли солдати, одні з шпагами, інші з факелами в руках. А раптом серед одного гуртка солдатів король Наварський помітив Демої. Він віддав шпагу і спокійно спускався вниз. «Бідолаха», – сказав Генріх, – «відважне і віддане серце». «Слово честі, сір», – сказав Ламоль. «У нього, гляньте, ваша величність, у нього зовсім спокійний вигляд. Він навіть сміється. Він, напевно, вигадав якусь штуку, бо, ви знаєте, він рідко сміється. А той молодий чоловік, що був з вами?» «Пан де Кокона?» – спитав Ламоль. «Так, що з ним?» «О, сір, я нітрохи не турбуюсь про нього. Побачивши солдатів, він тільки спитав у мене: ризикуємо ми чим-небудь?» «Головою», – відповів я. «А ти врятуєшся?» «Сподіваюсь». «Ну і я теж», – відповів він. «І присягаюся сір, що він врятується. Якщо Хокана візьмуть, ручаюся вам, що він сам би хотів, щоб його взяли». «Тоді», – сказав Генріх, – «усе добре. Подумаємо, як добитися до Лувра». «Ну», – сказав Ламоль, – «це річ зовсім проста, сір. Закутаємося в плащі і ходімо. На вулиці повно народу, що збігся на шум. Нас приймуть за глядачів». Справді, двері були відчинені, і вийти можна було без жодних перешкод, якби не величезна юрба народу, що забила всю вулицю. Проте їм пощастило прослизнути на вулицю Аверон, а на вулиці Деполі вони побачили, що Демуї під конвоєм, на чолі з капітаном гвардії паном Денансеєм, проходить майданом Сен-Жермен-Локсеруа. «Ага», – сказав Генріх, – «його, мабуть, ведуть у Лувр. От диявол, хвіртки позачиняють, питатимуть імена у всіх, хто входитиме. Якщо я війду після нього, це буде доказ, що я був з ним». «Що ж, сір», – сказав Ламоль, – «увійдіть у Лувр іншим шляхом, не хвірткою». «Яким же шляхом я можу війти?» «А хіба, ваша величність, не маєте вікна у королеви Наварської?» «Чорт забирай», – сказав Генріх. «Ви маєте рацію, пане де Ламоль? А мені й на думку не спало. Але як же сповістити королеву?» «О», – сказав Ламоль, уклоняючись шанобливою вдячністю, «ваша величність так добре вмієте влучати камінцями». Розділ 16. Демуї де Сен-Фаль. Цього разу Катерина повела справу так обачно, що не мала сумніву у щасливому закінченні її. Отже, вона відпустила о 10-й годині Маргариту, цілком певна, і це було справді так, що королева Наварська не знає нічого про заходи проти її чоловіка, а сама пішла до короля і попросила його не лягати спати. Заінтригований переможним виглядом, яким сяяло обличчя матері, звичайно, сповнене вдаваності, Карл спитав у Катерини про причини, але вона відповіла йому словами: «Можу сказати вашій величності лише одне. Цієї ночі вас буде звільнено від двох найзапекліших ворогів ваших». Карл зробив рух бровами, як людина, що каже сама собі: «Добре, побачимо». Свиснувши своєму левретові, що підповз до нього на череві, мов змія, і поклав свою розумну морду на коліна до пана, він почав чекати. Через кілька хвилин, протягом яких Катерина сиділа, напруживши слух і очі, у Лувському дворі пролунав пістолетний постріл. «Що це за шум?» – спитав Карл, хмурячись. Але врет знявся на ноги, швидким рухом наставивши вуха. «Нічого», – сказала Катерина. «Сигнал, та й усе». «І що означає цей сигнал?» «Означає, що з цієї хвилини, сір, ваш єдиний, ваш справжній ворог вже не матиме змоги чинити вам шкоди». «Убили когось?» – спитав Карл, дивлячись на матір поглядом господаря, який хоче сказати, що життя і смерть – невід'ємні прерогативи королівської влади. «Ні, сір, тільки заарештували двох». «А», – промурмотів Карл, – «завжди приховані витівки, завжди змови, королю невідомі». «Мамо, адже я великий хлопець, досить великий хлопець, щоб доглянути за самим собою. І не маю потреби ні в дитячих помочах, ні в дитячому шличку. Забирайтесь собі в Польщу, до вашого сина Генріха, коли хочете бути королевою. А тут, кажу вам, годі гратися в ці іграшки». «Сину», – сказала Катерина, – «останній раз я втручаюся в ваші справи. Але це було давно розпочате діло. Ви завжди казали, що я помиляюся, і я дуже хотіла довести вашій величності, що таки моя правда». В цей самий момент кілька чоловік зупинилися у вестибюлі. Почувся стук мушкетних прикладів об плити підлоги. Майже зараз по тому пан Денансей прислав до короля просити дозволу війти. «Хай увійде», – живо сказав Карл. пан Денансей увійшов, вклонився королю і, звертаючись до Катерини, сказав: «Пані, наказ вашої величності виконано, його затримано». «Як то його?» – скрикнула Катерина, дуже збентежена. «Хіба ви взяли тільки одного?» «Він був сам, пані». «І оборонявся?» «Ні, він спокійно вечеряв у кімнаті, віддав шпагу на першу ж вимогу». «Хто такий?» – спитав король. «Ви зараз побачите», – сказала Катерина. «Зволіть привезти затриманого, пане Денансей». За 5 хвилин вели Демуї. «Демуї?» – скрикнув король. «Що це таке, пане?» «Ах, сір», – сказав з цілковитим спокоєм Демуї, «коли б ваша величність дозволила мені, я сам спитав би про це». «Замість того, щоб ставити таке запитання королю», – сказала Катерина, «будьте ласкаві, пане Демуї, поясніть королю, хто був у кімнаті короля Наварського в відому ніч, і хто в ту ніч, чинячи опір наказові його величності, як бунтівник, убив 2 гвардійців і поранив пана де Морвеля». «Справді», – сказав Карл, насуплюючи брови. «Знаєте ви ім'я того чоловіка, пане Демуї?» «Так, сір. Ваша величність, бажаєте знати його?» «Це було б мені приємно, признаюсь». «Ну що ж, сір, він звався Демуї де Сен-Фаль». «Це були ви?» «Я». Катерина, здивована цією сміливістю, ступила крок до Демуї. «Як же?» – сказав Карл IX. «Як же насмілились ви поставити опір наказові короля?» «Перш за все, сір, я не знав, що це був наказ вашої величності. Потім я бачив тільки одно, або краще сказати, тільки одну людину – пана де Морвеля, вбивцю мого батька і пана адмірала. Я пригадав, що 1,5 роки тому в цій самій кімнаті, де ми перебуваємо зараз, ввечері 24 серпня, ваша величність, розмовляючи зі мною, обіцяла мені покарати вбивцю. А що за цей час відбулися важливі події, я подумав, що король міг не виконати своєї обіцянки помимо власного свого бажання. Побачивши в дверях Морвеля, я подумав, що само небо посилає мені його. Решта відома вашій величності. Я вразив його шпагою, як вбивцю, і стріляв у людей його, як у бандитів». Карл не відповів нічого. Приятелювання з Генріхом примусило його з деякого часу дивитися на багато що інакше, ніж дивився він раніше, і не раз навіть з жахом. Королева мати згадала деякі побіжні думки про Варфоломіївську ніч, що виривалися з уст її сина і були схожі на докори сумління. «Але, – сказала Катерина, – що робили ви в такий час у короля Наварського?» «О, – відповів Демуї, – це довга історія. Але коли б ваша величність мали терпіння вислухати її?» «Так, – сказав Карл, – розповідайте, я наказую». «Слухаю, сір», – відповів Демуї, вклоняючись. Катерина сіла, затопивши молодого ватажка гугенотів занепокоєний погляд. «Ми слухаємо», – сказав Карл. «Сюди, Актеон». Собака повернувся на попереднє місце. «Сір», – сказав Демуї, – «я з'явився до його величності короля Наварського як депутат від наших братів-протестантів, вірних підданих ваших». Катерина зробила знак Карлу IX. «Не турбуйтеся, мамо», – сказав він. «Я не пропущу ні слова». «Розказуйте, пане Демуї, розказуйте. То чого ви з'явились?» «Попередити короля Наварського», – вів далі пан Демуї, «що його зречення призвело до того, що він втратив довіру гугенотської партії. Але в пам'ять батька його, Антуана де Барбона, а особливо в пам'ять матері його, мужньої Жанни Дальбре, ім'я якої у нас великій пошані, гугеноти виявляють пошану й до нього, звертаючись з проханням зректися своїх прав на корону Наварську». «Що він каже?» – скрикнула Катерина, яка, незважаючи на все своє самовладання, не в силі була витерпіти такий нечуваний удар. «Ага», – пустив Карл. «Але ця наварська корона, яку так перекидають без мого дозволу з однієї голови на другу, здається, трохи й мені належить?» «Гугеноти, сір, більше від кого іншого визнають принцип сюзеренності, пов'язаний з владою короля. Отже, вони сподівались впрохати вашу величність зоставити цю корону на голові, що дорога вам». «Мені?» – сказав Карл. «На голові, що дорога мені? Про яку це ви голову говорите, пане? Я вас не розумію». «Про голову пана герцога Д'Алансона». Катерина зблідла, як смерть, і вп'ялася в Демуї пекучим поглядом. «І брат мій Д'Алансон знає про це?» «Так, сір». «І він прийняв корону?» «З дозволу вашої величності. Зачим він і послав нас?» «О, – сказав Карл, – справді, ця корона найкраще годиться для брата нашого Д'Алансона. І я сам про це й не подумав. Дякую, Демої, дякую. Коли вам приходитимуть у голову подібні ідеї, ви будете бажаним гостем у Луврі». «Сір, ви давно були б поінформовані про цей проєкт, коли б не злощасна справа з Марвелем, яка змусила мене побоюватись немилості вашої величності». «Так, – сказала Катерина, – але що сказав про цей проєкт Генріх?» «Король Наварський пані скорився бажанням своїх братів і зрікся престолу». «Коли так, – скрикнула Катерина, – у вас повинно бути це зречення». «Правда, пані, – сказав Демої, – і воно випадково при мені, за підписом його і з датою». «Дата до події в Луврі?» – спитала Катерина. «Так, здається, напередодні». І пан Демої витяг з кишені зречення на користь герцога Д'Алансона, написане і підписане рукою Генріха і датоване тим числом, яке він вказав. «Слово честі, так, – сказав Карл, – і все згідно з законом?» «А чого просить Генріх за це зречення?» «Нічого, пані. Приязнь короля Карла, – сказав він, – цілком винагородила б мене за втрату корони». Катерина в гніві закусила губи і стиснула прекрасні свої руки. «Усе це цілком правдиво, Демої, – додав король. «Але, – почала королева мати, – коли все було полагоджено між вами і королем Наварським, нащо було вам те побачення, яке ви мали з ним сьогодні вночі?» «Я, пані? З королем Наварським?» – сказав Демої. «Пан Денансей, що заарештував мене, може посвідчити, що я був сам. Ваша величність, можете покликати його». «Пан Денансей!» – гукнув король. Капітан гвардії з'явився. «Пане Денансей, – живо сказала Катерина, – пан Демої був сам у готелі Алябель-Летуаль?» «В кімнаті так, пані, але в готелі ні». «А хто був його товариш?» «Не знаю, чи то був товариш пана Демої, пані. Знаю тільки, що він втік задніми дверима, зваливши додолу двох моїх гвардійців». «І ви, звичайно, впізнали того дворянина?» «Я ні. Але мої гвардійці впізнали». «І хто ж то був?» – спитав Карл IX. «Пан граф Анібал де Кокона». «Анібал де Кокона?» – сказав за ним король, ставши похмурим і замисленим. «Той самий, що так люто різав гугенотів у Варфоломіївську ніч?» «Пан де Кокона – дворянин пана Д'Алансона», – сказав пан Денансей. «О, добре, добре», – сказав Карл IX. – «Ідіть, пане Денансей. І вдруге, пам'ятайте одне». «Що саме, сір?» «Що ви служите мені і повинні виконувати тільки мої накази». Пан Денансей вийшов, відступаючи задом і шанобливо вклоняючись. Демої з іронічною усмішкою глянув на Катерину. На хвилину всі замовкли. Королева крутила шнурки із свого поясу. Карл погладжував свого собаку. «Яка ж була ваша мета, пане?» – провадив Карл. «Чи виявили ви діяльність?» «Проти кого, сір?» «Проти Генріха?» «Проти Франсуа? Або проти мене?» «Сір, ми маємо зречення вашого зятя, згоду вашого брата і, як я мав честь сказати вам, гадали просити затвердження вашої величності, коли трапилася ця фатальна лувська історія». «Ну що ж, мамо», – сказав Карл, – «я не бачу нічого лихого у всьому цьому. Ви мали право, пане де мої, прохати собі короля. Так, Навара може і повинна бути окремим королівством. Більш того, королівство це, мов би, навмисно утворене за те, щоб надати моєму братові Д'Алансону, який завжди так бажав собі корони, що коли ми надівали нашу, він не міг відірвати очей від неї. Єдине, що стояло на перешкоді до надання йому трону, були права Генріха. Але після того, як Генріх зрікся їх з доброї волі. З доброї волі, сір. Здається, на це воля Божа. Панде мої, ви вільні повернутися до своїх братів, яких я покарав трохи суворо, мабуть. Але це справа між мною і Богом. І скажіть їм, що коли вони хочуть мати королем Навари брата мого Д'Алансона, король Франції погоджується на їх бажання. З цієї хвилини Навара – королівство, і володар її зветься Франциском. Мені треба не більше тижня, щоб брат мій залишив Париж з блиском і пишнотою, які личать королеві. Ідіть, пане де мої, ідіть. Пане де Нансей, пропустіть, пане де мої, він вільний. Сір, сказав де мої, ступаючи крок вперед. Ваша величність, дозволите? «Так», – сказав король, і простягнув руку молодому гугенотові. Демої схилив коліно до землі і поцілував королю руку. «До речі», – сказав Карл, затримуючи його, коли він піднімався з коліна. «Ви просили кари цьому розбійникові Марвелю?» «Так, сір». «Я не знаю, де він, щоб зробити це, бо він ховається, але якщо ви зустрінете його, покарайте його самі». Я дозволяю вам від щирого серця. «О, сір!» – скрикнув де мої. «Це цілком задовольняє мене!» «Здайтеся на мене, ваша величність! Я теж не знаю, де він, але знайду його, будьте певні!» І де мої, шанобливо вклонившись королю Карлу і королеві Катерині, вийшов без жодної перешкоди з боку гвардійців, що привели його. Він пройшов коридори, швидко вибіг за хвіртку і в одну мить опинився на майдані Сен-Жермен-Локсеруа в готелі «Алабель-Етуаль», де знайшов свого коня і через 3 години після сцени, яку ми щойно описали, був уже в безпеці за стінами Манта. Катерина, приховавши гнів, повернулася до своїх апартаментів, а звідти пішла до апартаментів Маргарити. Там вона знайшла Генріха в халаті. Він, здавалося, збирався лягати спати. «Сатана!» – пробурмотіла вона. «Допоможи ти, бідолашній королеві, коли вже Бог не хоче їй нічого зробити».